Het NOS-journaal. Klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de First Night of the Proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlaggen omhoog. Beveiligers grepen vrijwel direct in en haalden ze van het podium. De actiegroep wil dat de Britse overheid stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis. De man die afgelopen ochtend 3 mensen neerstak in Leiden is een cliënt van een van de organisaties in het pand waar het steekincident plaatsvond. Dat meldt het hulpcentrum op zijn website. Bij de steekpartij kwam een 66-jarige man om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Wat de aanleiding was van de steekpartij in Leiden is nog niet bekend. De dader sloeg na de steekpartij op de vlucht en de politie verspreidde een opsporingsbericht. Uiteindelijk werd enkele uren later de verdachte aangehouden. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van haar boek Het Bittere Kruid uit 1957. Daarin beschrijft ze hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder in 2019 de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. Dusan Tadic vertrekt per direct bij Ajax. De voetballer vertrekt na 5 seizoenen op eigen initiatief. Zijn contract liep tot volgend jaar zomer, maar wordt door de club meteen ontbonden. De Turkse club Beşiktaş wordt officieel genoemd als een van de volgende club van de Servische aanvaller en zou al een officieel voorstel bij hem hebben neergelegd. Tadic speelde 241 wedstrijden voor Ajax en maakte daarin 105 doelpunten en gaf 112 keer een assist. Het weer. Vannacht is er kans op wat regen en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Komende dag opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, wij proberen altijd een beetje leuke combi's te zoeken. 2 mensen bij elkaar te zetten waarvan we denken van ja, die hebben een klik of die zijn geïnteresseerd in elkaar, die zijn nieuwsgierig naar elkaar. Is dat gelukt? Kunnen we dat nu al concluderen of is dat nog spannend? Jacqueline? Nou, het is wel spannend, maar de klik is er wel. Ja, ja. Want jullie hebben naar elkaars podcast geluisterd. Dus dan heb je al wel een beetje het idee van ik ken die persoon. Ja, heel interessant. Oh ja, ja. Ja. Welk beeld had je bij Jacqueline al? Ja, nou, de podcast is natuurlijk heel persoonlijk die Jacqueline maakt. Ja. En daar komt meteen heel veel in naar voren van haar zoektocht. En ik vond het interessant om te luisteren, zeker. Ja. En Jacqueline, ja, Sam die maakt een podcast die iets minder natuurlijk echt heel persoonlijk is. Meer verhalen. Ja. Had je wel een beeld erbij van hoe die was? Nee, bij hem niet zo. Maar ik had wel zoiets van, oh, ik vind dat altijd heerlijk als mensen houden van allerlei gekke, interessante verhalen. Dus dan ben je wel benieuwd naar wat voor persoon zit daar dan in het echt achter, zeg maar. Weet je wel hoe die eruit zag? Nee. Oh, nee, en dat vind ik altijd leuk. Dan zie je hem. Ziet hij er dan heel anders uit dan je had gedacht? Och, wat een goede vraag. Eerlijk gezegd heel ongemakkelijk. Ik heb geen poppetje gemaakt in mijn hoofd. Nee. Nee. Dus dit was wel even een verrassing. Maar toen we even aan het praten waren, toen dacht ik, oh ja, nee, dit klopt helemaal. Oh, nou, dat is fijn, Sam. Ja. Je klopt. Goed om te horen. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Nou, hoe werkt Vink? Vink is een podcastgids waarbij ik altijd met enthousiaste podcastmakers praat. Ze luisteren naar elkaars podcast. Ze vertellen over de podcast die ze zelf maken. En daarnaast tip ik ook nog een podcast waar ik zelf heel enthousiast over ben. Hebben ze ook naar geluisterd. Dus jullie hadden flink wat huiswerk. Voelde dat ook als huiswerk of was het gewoon leuk om naar te luisteren? Het was leuk om naar te luisteren. Het was geen huiswerk. Het was wel een beetje drukke week, maar... Ja. Ja, dat is ook wel goed dat je denkt, oh ja, laat ik even zitten en ergens anders de tijd voor nemen. Dat is voor mij altijd sowieso goed. En jij luistert een beetje buiten je bubbel. Zeker. Ja, toch? Niet de dingen die je normaal gesproken misschien zou luisteren. Nee. Zeker. Oh, dat is goed. En als luisteraar van Vink, ja, dan het voordeel is dat je aan het eind van dit uur, als het goed is, 3 podcastluistertips rijker bent. Maar het kunnen er zomaar meer zijn. Nou ja, Jacqueline, ja, ik kende jou dus al van het alcoholvrije leven. Ja. Daar heb je ook een podcast over gemaakt. Ja. Een boek over geschreven. Een podcast maakte je met Jan Heemskerk. Heette Wat wil je drinken? Ja. In welk jaar stopt je met alcohol? Of welke datum? Weet je dat nog 22 precies? juli 2016. Dus 7 jaar dit jaar. En voelt dat als 7 jaar? Of voelt dat als langer of als korter? Oh ja, kijk, hoe voelt 7 jaar? Dat is natuurlijk zo'n ingewikkelde vraag. Maar het voelt als al heel lang. Ja. Zo kan ik het eigenlijk zeggen. Hoe zit jij qua alcoholgebruik, Sam? Niet zo heel veel. In het weekend wel een biertje hier en daar. Als ik een weekendje wegga met vrienden, dan meestal wat meer. Maar over het algemeen denk ik dat ik voor mijn leeftijd, leeftijdsgenoten relatief wat meer drinken dan dat ik drink. Ja. Dat is wel een gedetailleerd antwoord eigenlijk. Ja, want Jacqueline, jij was eigenlijk wel een van de eerste die echt zo daarmee naar buiten kwam. Ja, van de bandana is een hele hoos gekomen. Ja, maar dat heb ik vaker gehad in mijn leven. Dat was met voeding al, ja. Met glutenvrij in 2010. Daar had er echt nog geen hond van gehoord. En toen met alcohol. En nu heeft iedereen het erover. En nu weer een nieuw onderwerp, wat ook weer zeer gevoelig ligt. Het alcoholvrij lag ook gevoelig toen ik daarmee startte. Nou ja, want merk je dat daar nu dat het steeds makkelijker is om het om alcoholvrij te leven? Het is heel dubbel. Want aan de ene kant komt er een grote beweging die dat omarmt en die dat ook wil. Dat zie je natuurlijk ook aan dat assortiment in de supermarkt. Maar er is ook nog steeds heel veel weerstand. Ook steeds meer, hè? Doordat nu die dingen willen worden doorgevoerd in de kantines en zo. Mm-hmm. Ja, zijn er ook veel mensen die mij gaan mailen. Ach, wat gezeik met die betutteling en zo. Dat krijg je wel steeds meer ook. Ja. Dus dat was een beetje een taboe wat je doorbrak, hè, van geen alcohol drinken. Ja. Nu, met deze nieuwe podcast, die heet Lust, doorbreek je een nieuw taboe. Ja. Hoe zou je dat taboe zelf omschrijven? Wat je wil doorbreken? Nou, het ontstond eigenlijk omdat ik ben sinds een jaar single. En ik ben aan het daten online vanaf december. Onverwachts kwamen daar jonge mannen bij. Toen zei iemand om mij heen, ja, maar je moet hier een podcast van maken. Heb ik echt wel 2 maanden over nagedacht. En even kijken, zodat mensen een beeld erbij hebben. Want jij bent zelf 48. Ja. En jonge mannen, wanneer vind je een man jong? Rond de 30. Oh ja. Dat wilde ik even duidelijk hebben. Stilte. Ja, precies. Ja, maar dat is dus heel erg gegroeid voor mij. Want ik heb eerst braaf boven de 40 gekeken. En dat is langzaam gegroeid. Maar ik denk, nou, wat een absurd iets om jonger te kijken. Ik vond dat echt belachelijk. Dus dat is wel een taboe. Dat was het voor mijzelf ook. Ja. Totdat ik het 1 keer deed. En daarna, nou, de taboe gooien we uit het raam. Zeg maar. Want vertel, waarom is het zo geweldig om met jongere mannen te daten? Nou ja, kijk, het is niet zo dat ik de 40-plusser uitsluit. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik kreeg een klik met iemand van 32. En ik vond qua energie, qua avontuur, qua zin om dingen te doen, nou ja, ga maar door. Vooral energie en avontuur. Matchte dat. Nu is het wel belangrijk dat er iemand tegenover me zit die niet in 2 zinnen 25 keer chill zegt. Want dan is het natuurlijk voor mij ook klaar. Ja, Sam, opletten. Ja, en zoals jij misschien ook weet, is voor opwinding van een vrouw ook wel een groot mentaal stuk nodig. En dat was aanwezig, dus dat matchte goed. Toen dacht ik niet, nou, ik ga nooit meer iemand zien van boven de 35. Zo extreem is het ook weer niet. Maar ik vond dat gewoon heel leuk. En daar zal ook een stukje ego bij zitten, dat ik dat toch strelend vind. Daar kan ik ook niet over liegen. Nee. Dus eigenlijk overkwam het je, dat je dacht, je was helemaal niet naar op zoek, maar het overkwam je dat je dus heel veel geliked werd door die jongere man. Ja, nou, ik keek eerst gewoon in mijn eigen categorie, zeg maar tussen de 45 en de 55. Maar daar zat niks bij. Ik vond dat shocking. Strakke Formule 1 shirts. Ik zoek een lief vrouwtje op de zaterdagavond om lekker samen in slaap te vallen. Toen dacht ik, ja, dat heb ik jarenlang gedaan. Tot ziens. Dus vriendinnen zeiden, je moet jonger kijken. Dus zo groeide het eigenlijk. In de podcast Lust ben je in gesprek met Kruun. Ja. Kruun is een therapeut. Kruun is een relatietherapeut die in het Gooi opereert. Dat maakt verder niet veel uit. Maar hij kwam bij ons in Wat wil je drinken, omdat hij tegen zijn cliënten zegt, ik wil dat jullie tijdens het traject bij mij niet drinken. Nou, dat vond ik heel wat, dus daarom wilde ik hem te gast hebben. En er kwam een goede klik. En toen Jan mij natuurlijk een keer zei, oh, die Jacques die date jongere mannen, wat vind jij daar nou van, Kruun als expert? En toen zei hij, ja, maar dat is zo oud als de weg naar Rome. Dat is heel bekend. En ja, dat was mede het idee van, zullen we daar wat mee doen? Ja. Sam, je hebt geluisterd. Ja. Ja, wat vond je ervan? Ja, heel interessant. Het is een interessante zoektocht, denk ik, die Jacqueline in is gegaan. Ik dacht natuurlijk ook meteen, ik ben zelf 32. Mijn vrienden zijn denk ik allemaal ongeveer de leeftijd van de leeftijdscategorie waar Jacqueline nu in deed. Daarin, in mijn directe omgeving, zie ik dat ook niet veel. Dus voor mij was het ook best nieuw, zeg maar, om dat perspectief zo te horen. Maar ik vind het mooie aan de zoektocht van Jacqueline ook, dat het voelt als een, seks is een soort van het middel. Maar eigenlijk is het meer een persoonlijke zoektocht naar Wie is Jacqueline nou eigenlijk? Na, wat is het, 14 jaar relatie? Daarvoor omschrijf je ook dat je heel veel rende in het leven. Heel veel haast dat altijd. Ja. En nu misschien voor het eerst helemaal kijkt naar wat wil je nou eigenlijk zelf, zeg maar. Ja, en onverdoofd dus. Ja. Zonder drank, voor het eerst. Wat een goede analyse, Sam. Ja. Stukje duiding naar de luisteraars toe. Heel dit, fijn. Ja. Ja, maar in die eerste aflevering zit een moment waarin Jacqueline even een snik in haar keel krijgt. Even een beetje emotioneel wordt. En dat is ook een moment waarop ze dat eigenlijk omschrijft. Dat ze eigenlijk voor het eerst echt luistert naar wat ze nou zelf wil. En dat vind ik wel heel mooi aan de podcast, zeg maar. Laten we snel gaan luisteren naar een aantal fragmenten. Allereerst een fragment uit de tweede aflevering, waarin je vertelt wat je hebt geleerd van het daten tot nu toe. En je bent dus in gesprek met relatie- en sekstherapeut Kruunschram. Ja, een beetje wat ik ook zo interessant vind, dat ik in deze ontdekkingstocht, die nog niet zo lang duurt hoor, maar dat ik zoveel leer over zoveel andere gebieden ook. Ja? Ja, over... Wat is je meest opvallende leerervaring? Als je nou terugkijkt over de afgelopen maanden, wat is nu dat je echt zegt van nou, mindblowing? Ja, dat is het. Mindblowing. Nou. Nou, weet je, wat het meest mindblowing is dat ik er in 48 jaar nooit zo over na heb gedacht. Wat vind ik nou eigenlijk echt leuk? Wat vind ik nou echt goed voelen? Wat voor opbouw vind ik fijn? Waar raak ik opgewonden van? Een goed gesprek, intelligentie. Het is niet alleen maar het fysieke verhaal. Fragment uit de tweede aflevering van de podcast Lust. Ja, dit is inderdaad die zoektocht van jou die je aangaat. Had je dat zelf meteen door van toen je ging daten met jongere mannen van oh, blijkbaar is dat onderdeel van mijn zoektocht naar wie ik eigenlijk ben? Daar kwam ik achter bij de eerste date. Mm. Omdat hij toen, ik heb een week heel intens contact met hem gehad en toen kwam hij en toen dacht ik, oh god, ik wil nu 4 witte wijn. Nou, dat was voor het eerst in 6,5 jaar. Toen dacht ik, waar komt dit nou vandaan? En toen dacht ik heb dat vanaf mijn 19e altijd gedaan. En dan, ja, dan is de boel zo verdoofd. En toen dacht ik, oh, ik doe dit dus echt nuchter en echt emotioneel naakt, zeg maar. En dan is het dus echt belangrijk, wat vind ik hiervan? Ja. Wil ik dit? Toen dacht ik, wat heb ik dat eigenlijk lang niet gedaan? Ja, het is heel gek. Hele vreemde realisatie. Ja, en het gaat dus ook heel erg over hoeveel geluk gun je jezelf? Dat is een zeer essentiële vraag, ja. En daar gaan we ook qua psychologie veel op in. Dat ik dat dus lang niet gedaan heb. Waarom heb je dat lang niet gedaan? Nou, als ik denk dat er ooit als kind wel eens tegen mij is gezegd, jij bent zo fel, jij krijgt nooit een vriend. En een vriendin van mij is psycholoog, die zei, dat heb jij je hele leven meegedragen. Dat je dus gerend hebt van, nou, ik neem er maar genoegen mee, want... Maar dat is gewoon een bizarre realisatie op mijn leeftijd. Je denkt, hé? Dus toen denk ik, ja, ik ga voorlopig heel ontspannen de tijd nemen om te ontdekken, wat wil ik eigenlijk? Ja. En dat vellen, daar gaat ook het volgende fragment over. Ook uit de tweede aflevering. Over ja, of je misschien te intimiderend bent voor mannen. Of is dat geen issue voor een man? Nou, als een vrouw die een man wil naar hem toe komt en zegt ik wil wel. Ja, maar dan moet je het dus zo zeggen. En dat is wat vrouwen niet doen. Je zegt luister, ik wil wel met jou neuken straks. Dat doet een vrouw niet. Nee, nou, dat zou voor een man ook nog wel intimiderend kunnen zijn. Ik denk dat je dat ook wel eens hebt meegemaakt, denk ik. Nou, ik heb nog nooit gezegd, ik wil jou wel neuken. Nee. Dat heb ik nog nooit gezegd. Nee, maar dat kan intimiderend ook al zijn. Denken jullie er anders over, dat heb ik echt nog nooit gezegd. Maar ik denk wel eens, ben ik te intimiderend? Nou, je bent zo initiatiefrijk, dat heb ik ook wel eens tegen je gezegd. En je bent zo duidelijk dat het voor sommige mannen die dat niet kennen, niet herkennen, intimiderend kan zijn. Ik denk dat mannen op een site zoals waar je op zit, dat die het wel kunnen verdragen. Ja, maar volgens mij als je in een sportschool een hele knappe man benadert en daar heel overtuigend vol gas in gaat, dan zou je ook nog wel eens kunnen krijgen dat hij op de rem gaat staan. Of dat is wel eens gebeurd, ja. Ja? Ja. Ook een man van 44, ja. Ja, die heb ik toch wel. Want ik denk, ja, hij heeft het niet door. Dus die heb ik echt heel direct benaderd. En die vond dat heel spannend, ja. Ja, dus dat zie je. Toen zei hij nee, maar daarna, nu loopt hij nog steeds als een soort babygans achter me aan. Daar begrijp ik dan niets van. Nee, wat zal dat dan zijn? Ja. Welk spel speelt hij? Ja. Zou ik gewoon aan hem vragen. Ja, mooi fragment uit de tweede aflevering van de podcast Lust. Ja, dat zijn interessante dingen, toch Sam? Heb jij enig idee waarom die man nog steeds dan als een gans achter haar aanloopt? Nee, ik leg heb geen idee. Nee? Ik vraag me wel af of zeg maar misschien, want je zegt je bent heel assertief, zeg maar. Of misschien de jongere generatie daar iets meer aan gewend is dan de generatie daarboven, zeg maar. Dat vrouwen misschien toch iets assertiever zijn en wat meer laten weten wat ze ook willen. Oh, misschien is dat wel een factor die ook meespeelt. Ja, dat kan ik natuurlijk beter aan jou vragen, aangezien jij een jonge dertiger bent. Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet hoe het met de generatie erboven is. Het is ook een cultureel ding trouwens. Het is misschien heel Nederlands dat vrouwen tot voor kort misschien niet heel vaak de eerste stap zetten. Maar ik was bijvoorbeeld vorig jaar met de vriendengroep voor een voetbalwedstrijd in Glasgow. En die Britse cultuur is gewoon heel anders, weet je wel. Daar zaten we in de McDonald's en daar zei gewoon een vrouw stapt op een van die vrienden van me af en die zegt, I wanna kiss ya. En die pakt hem vol zijn bek. Oh, echt? En dat is dan daar weer heel normaal. Oh ja, nee, dat vind ik wel heftig. Ja, dat was wel een bijzonder moment. Dat heb ik echt nog nooit gedaan, nee. Want ben je daarachter, Jacqueline, wat nou de aantrekkingskracht is van jou voor mannen van 30? Nou, dat is wat ik eerder beschreef. Dat is dat avontuur, de energie. Ja, maar andersom, hè? Wat zij in jou zien? Dat heb ik ze ook heel vaak gevraagd. Dat vraag ik ze ook natuurlijk met regelmaat. Ja. Ze zeiden, wat ze lekker en fijn vinden is zelfverzekerdheid. Seksueel sterk in je schoenen, onafhankelijk. Durven zeggen wat je wil. Niet zeggen, waar ben je? Wat ben je aan het doen? Wanneer kom je naar mij toe? Er is natuurlijk een enorme kinderdrang. Begrijp ik ook bij jonge dertigersvrouwen. Er zijn heel veel vruchtbaarheidsproblemen van alles. Ja, dat, het avontuur. Misschien ook wel het taboe. Ik zie jou enorm knikken, Sam. Ja, ik denk wel. Kijk, ik heb zelf al meer dan 10 jaar een relatie. Maar vrienden van mij die nu vrijgezel zijn en aan het daten zijn, die lopen inderdaad daar wel vaak tegen aan dat leeftijdsgenoten die vrouw heel snel heel serieus willen zijn, omdat de klok tikt. Ze willen misschien kinderen krijgen. En ik denk dat ook wel wat je zegt, de zelfverzekerdheid en dat je wat meer weet wat je wil. Ik denk dat het gewoon best wel een gecompliceerde wereld kan zijn, ook voor de generatie, de jongere generaties nu. En daardoor veel onzekerheid is. En dan is het misschien prettig voor die gasten ook om met iemand te zijn die gewoon al heel duidelijk weet wat ze wil en wat zelfverzekerder is. Ja. Maar daar zit dus wel iets heel, bijna oppervlakkigs aan. Hè? Van ik hoor niet van dat dertigers echt dan een diepgaande relatie met je aan zouden willen gaan. Of ben je daar ook niet naar op zoek? Nee. Kijk, simpel afspreken, het doen en weer klaar. Daar heb ik geen interesse in. Ik wil wel een connectie. Ik wil me ergens op verheugen. Ik wil een goed gesprek, wil het leuk hebben. Ik wil er dagen van nagloeien. Daar ben ik selectief in. Het gaat echt om een minnaarverhaal. Weet je, maar dat is niet alleen maar het fysieke. En oké, ik bel je weer, hè? Doei. Dat is het niet. En wat is dan een ideale minnaar voor jou? Is dat dan iemand die je ook gewoon vaker ziet? Ja. Dus dat niet is eenmalig en dan door. Nee, zeker niet. Nee, maar goed, ik bedoel, het hele fysieke verhaal krijgt ook pas echt kwaliteit als je elkaar vaker ziet. Tenminste, dat is mijn ervaring. Misschien zeggen luisteraars nu, nou, dat heb ik niet, maar... Maar voel je er ook dan senang bij, omdat je misschien ergens weet van dit gaat niet iets voor de lange termijn zijn, zeg maar? Ja, daar voel ik me senang bij. En daar is er één geweest, die was dan 38. Die zie ik nu nog steeds. Daar heb ik wel gevoel bij. En misschien dat wel uitgroeit tot een moment dat ik zeg, alle pannen gaan van het vuur en ik ga voor hem. Dat kan. Ik bedoel, ben niet gevoelloos. Het kan je overkomen. Ja. Maar nu staan de pannen nog op het vuur. Nu staan de pannen nog op het vuur. Allemaal pruttelen. Ja. Nou ja, ik vond de tweede aflevering echt fascinerend. Omdat je daar in twee uitersten beschrijft. Je hebt daar in 1 week tijd heb je 2 dates gehad. Met 2... Ik weet niet waarom ik dat erbij zeg, maar... Met 2... Het was wat vol. Met 2 hele verschillende mannen. Ja. Eentje die jong is en heel dominant. Ja. En de ander die wat ouder is en super veilig, maar ook super saai. Ja. Ja, maar ook gezellig. Ja. Dus dat contrast was heel leuk om dat uit te diepen. Van waar geniet ik dan van? Wat vind ik dan fijn? Maar dus je bent niet helemaal gestopt met het daten van mannen van je leeftijd, van je eigen leeftijd? Zeker niet. Het is niet van, ben je boven de 40? Nou, dan houdt het sowieso op. Nee hoor, absoluut niet. Ik kom ze alleen niet tegen op het moment. En we hadden het over taboe. Loop jij daar tegenaan dat mensen er iets van vinden? Och, ja, natuurlijk. Ook vrienden? Ja, familie? En dat zie je in blikken. Ja, of ze zeggen niets, hè. Van, goh, ik hoor dat je wat nieuws doet, hè. En dan we gauw weglopen. En wat is het? Maar wel willen weten. Dus hoe jong is de jongste? En dan, ik zie vriendinnen echt naar me kijken van, ja. En dan ook wel later naar me toe komen en zeggen, oh, maar vertel me wel alle details. Ja, dat is het. Ja, het is natuurlijk wel dubbel. Maar dat is natuurlijk denk ik ook het succes van de podcast, hè? Van, ja. Mensen willen het natuurlijk wel weten. Willen wel de juice. Ja. Dit kun je toch stiekem luisteren op de fiets, zeg maar. Of aan het zwembad van de zomer, ja. En je geeft de luisteraars die juice ook? Die geef ik wel. Maar ik wil er wel bij zeggen, het is niet iedere uitzending van, nou, ik had er deze week 3 of 2. Want mijn interesse ligt heel erg in het uitdiepen van het verhaal. Het waarom. Ja. Dat is de zoektocht. Want anders dan vul je uitzendingen met juice. Ja, op een gegeven moment weet je het wel. Weet je, dat er zit wel een diepgaand verhaal achter. En de mannen waar het om gaat, weten die dat je ze nabespreekt in de podcast? Dat je ze daar gaat reten? Ja, maar ik zeg wel van, het is echt alleen voor jou herkenbaar. Zo discreet is het natuurlijk wel. Hebben ze al gereageerd? Nou, het gekke is dat degenen die besproken worden reageren niet. Waarom ben ik eigenlijk ook niet? Maar, wel die ene van 38. Want die zegt, oh, mag ik het aan mijn vrienden laten horen? Ik vind het fantastisch en wat heerlijk. Ja, die komt ook steeds vaker terug. Omdat ik ben gewoon echt wel gek op hem. Mm. Maar ik krijg dus heel veel DM's van hongerige 20ers en 30ers. Die zich aanbieden. Maar ook boze 40ers en 50ers. Oh, van jongens, zijn we niet interessant genoeg? Die zeggen, meisje, luister jij eens even. Ik kom jou volgende week halen en dan laat ik jou eens zien hoeveel energie ik heb. Oh ja. Nou, ik smul ervan. Ook teksten van, ik ben 21 en als je mijn buurvrouw zou zijn, dan zou ik bergen suiker bij je komen lenen. Ja, ik het natuurlijk gewoon omgier achter mijn computer. En is dat dan ook een bron voor nieuwe dates? Nee, ik vind dat natuurlijk niet. Echt wel heel raar. Maar waarom niet via social media? Oh, nee. Nee, het kan wel, maar het was vorige week ineens na die eerste uitzending zo overweldigend dat ik dan niet denk, nou, ik ga even 2 dagen spenderen om die 700 DM's alle reacties te bekijken. En daarbij heb ik het ook al druk genoeg. Dus ja, je kan hier in de gang blijven, natuurlijk. Een laatste fragment uit de 3e aflevering waarin jullie de verschillen tussen mannen en vrouwen bespreken. Ik denk dat heel veel luisteraars niet weten, hoor, dat testosteron bij vrouwen ook een hele belangrijke factor is voor hun seksualiteit. Ja, veel vrouwen zeggen tegen mij, dat heb ik helemaal niet. Ze zeggen, natuurlijk heb je dat. Ja. Want hoe zit dat, Rolf, het testosteron in vrouwen? Wat ik vaak merk natuurlijk bij de consultant die ik doe, of de dingen die ik lees eigenlijk, dat het woord potentie bij mannen gebruikt wordt. Ja. Hè, dus als je hem niet omhoog krijgt, dat daar een hormonaal probleem onder kunt liggen. Maar dat bij de vrouw dat ook een probleem kan zijn. Dat noem je geen potentie dan blijkbaar. Maar ook een vrouw kan zin hebben, maar kan geen vocht krijgen. Of een bepaalde doorbloeding van de clitoris. En dat heeft ook met testosteron te maken? Ja. Ja, natuurlijk. Want als dat een mini-penis is, zie je de mensen met een micropenis zijn de vrouwen dus gewoon. Ja. Dat is het. Oh ja, zo zat het. Zo zat het. Ja, of inderdaad bodybuilders die testosteron gebruiken, die behoorlijke grote clitoris krijgen. Een fragment uit de 3e aflevering van de podcast Lust. Een zoektocht dus, die voortgaat. En op welke vraag wil je antwoord krijgen, uiteindelijk? Wat ik echt wil, wat echt goed voelt, waar ik echt gelukkig van word. Ja, dat wil ik graag weten. En als je tijdens die zoektocht liefde vindt, dan is dat mooi meegenomen. Dan is dat prachtig meegenomen, ja. En dan is zo'n allesverzengende liefde waar je alle pannen voor in de kliko gooit misschien wel iets heel moois. Wie weet? We gaan het zien. Ik had muziek voor jou uitgekozen, want wij vragen altijd gasten om van, nou, neem muziek mee. Jij vond het lastig, hè? Ja. Maar ja, over de liefde en over... Er zijn toch echt 10 nummers over gemaakt? Nou ja, je kan roepen Sexual Healing van Marvin Gaye. Dan denk je, ja, dat is dan gaat het weer juist niet over. Nee, ik vond het moeilijk. Nou, daarom heb ik voor jou gekozen. Ik dacht, we gaan luisteren naar Liefde Door Open. Van Bruno Mars. Oké. Okay. Ken je het? Nee. En Silk Sonic en een paak. Nou ja, de tekst vind ik heel toepasselijk. Van joh, speel geen spel met me. Maar en hou de deur open naar de liefde. Cool. Oh, mooi. Toch? Ja, is het oké? Ja, zeker. Ben benieuwd. Oké. Say, baby, say, baby, say, baby. What you doing? What you doing? Where you at? Where sipping wine, in a row, I look too good, to be alone. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing. Krijg je toch echt zin om gewoon, wat is het? Om een dating-app aan te slingeren en een afspraak te maken. Precies. Lichte dimmen, spa rood, koud en gaan. Badjas aan, ja, precies. Nou, Bruno Mars, Silk Sonic en zijn paak. Liefde door open. Je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1, de podcastgids van Nederland. En twee gasten. Ik heb Sam van Raalte hier zitten van de podcast De Ondergrond. En Jacqueline van Lieshout van de podcast Lust. Ja, de deur open laten. Je houdt wel de deur open, toch? Naar echte liefde. Zeker. Zeker. Ja. Hoe doe je dat? Door gewoon goed bij stil te staan. Wat voel ik? En dat doe ik dus ook voor het eerst echt goed. Ja. Voel ik hier, wil ik hier iets? Maar daar heel eerlijk over zijn blijft wel moeilijk. En de podcast gaat natuurlijk veel over wat je, zeg maar, ontvangt van die mannen. Wat zij, zeg maar, uitstralen of geven. Merk je ook van dat je van jezelf wat anders geeft aan jongere mannen dan bijvoorbeeld de wat oudere mannen? Die vergelijking vind ik heel moeilijk. Want ik heb niet een lange ervaring met oudere mannen zozeer. Mm-hmm. Ik denk dat het verschil meer ligt, niet zozeer in leeftijd, maar wat ik erbij voel. Ja, precies. Bij die ene, die van 38, waarbij ik wat voel, daar heb ik ook andere dingen mee gedaan. Gewinkeld, ergens gegeten, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik altijd interessant. Omdat in liefde gaat het vaak over wat... Mensen hebben het vaak over wat ze willen krijgen van die ander. Ja, wat wil je geven? Maar ja, heel goed. Daar ben je afhankelijk van. Maar ja. Het enige waar je controle over hebt... is wat je geeft aan iemand anders. Och, prachtig. Ik moet jou te gast hebben. Ja, nou, dat hoor echt, ik zit er aan te denken. Ja, nee. voor het duiden. Ja, nee, heel goed inderdaad wat je geeft. Ik herken wel van de mannen van in de 40... Daar zitten toch wel een hoop uitgebluste types tussen. Nou, dankjewel, Misha. Ik ben blij dat je dit even onderstreept. Ja. Want al die boze mannen die mij mailen, denk ik, ja, er zijn er inderdaad een hoop. En nog even een opmerking daarover van de mannen uit die leeftijd op de dating-apps. Waarom denken jullie dat vrouwen het aantrekkelijk vinden dat je een foto van jezelf post terwijl je aan het eten bent? Ja, of erbij zit, ik hou van de Formule 1. Max Verstappen. Ja, kom jij mijn leegte opvullen? Dan denk ik, ja. Dat kan, maar ik kan ook iets anders doen. En dan zit er een dertiger naast met een fotoshoot dat je denkt, nou, dit bestaat gewoon niet. Ik maak wel weer intimiderend, hoor. Tuurlijk. Zo'n perfecte dertiger met een perfect lichaam. Ja, dus, ja dat, maar dat is het ook wel. Toch? Ja, maar daar ben je aan. Oh. Sam van Raalt. Ja, ik kende jou dus al van de podcast De Wereld van Five Sports. Waarin je ook al uitblonk, vond ik, in het vertellen van verhalen. Bijzondere verhalen uit de sportwereld. Ik herinner me een verhaal over een voetballer die heel lang had gefaked dat hij kon voetballen. Ja. Maar uiteindelijk toch niet kon voetballen. Maar bij allerlei clubs gewoon was aangekocht. Ja. En met hoge transferprijzen. Ja, eigenlijk een oplichter gewoon. Ja. Ja. Ja. Helaas ook in die hele reis ook een spoor van vernieling heeft achtergelaten. Vrouwen veel leed heeft bezorgd. Maar dat was in ieder geval, ja, het was wel een bijzonder verhaal. Ja. Ja. En nu, je nieuwste podcast heet De Ondergrond, in eigen beheer. Hoe kwam je op het idee om deze podcast te gaan beginnen? Ja, deze podcast bestaat eigenlijk uit allemaal verhalen die ik zo in de jaren waar ik tegenaan ben gelopen en die ik in mijn achterhoofd heb gehouden van die wil ik ooit gaan vertellen. En nou werkte ik bij Vice, maakte ik sportverhalen vooral. En ik doe ik eigenlijk nog steeds nu bij 4-3-3, maar dan Engelstalig, voetbalverhalen. En ik wilde heel graag deze verhalen vertellen. En de podcastwereld is de afgelopen jaren heel erg geprofessionaliseerd. Wat supergoed is, want mensen kunnen nu geld verdienen eraan, et cetera. Maar dat betekent volgens mij ook een beetje dat veel podcasts een beetje doodgeformateerd worden. En ik wilde heel graag iets maken waarin ik gewoon mijn creativiteit helemaal los kon laten gaan. En op ontdekkingstocht kon gaan. En we zien wel wat er gebeurt en wat eruit komt. Maar het zit in ieder geval niet vast aan een bepaald stramien of zo. En je bent dus op zoek naar verhalen, maar eigenlijk vind je verhalen. Ja. Hoe vind jij verhalen? Hoe loop je daar tegenaan? Ja, dat kan er door allerlei verschillende manieren gaan. Kijk, bijvoorbeeld het eerste verhaal gaat over een ketamine-experiment waaraan ik heb meegedaan toen ik studeerde. Ik studeerde toen psychologie en ik wilde uiteindelijk de verslavingszorg ingaan. Ik had een tijdje heel veel gebloot, was daar zelf mee gestopt, maar had ook gezien hoe dat mensen in mijn omgeving een verkeerde kant op had laten gaan, psychoses, et cetera. Ik wilde daar wat mee gaan doen. En toen zag ik een keer in de faculteit een prikbord hangen. En als je psychologie studeert, dan moet je ook bepaalde studiepunten halen door mee te doen aan experimenten van ouderejaars. Maar op die prikborden hangen ook advertenties voor zwaardere experimenten aan het LUMC van wetenschappers die daar werken. En er hing één advertentie tussen voor een ketamine-experiment. Nou, ik was bezig me een beetje te specialiseren in die drugs en zo. Dus ik dacht, oké, ik ga meedoen. Ik had nog nooit ketamine gebruikt, wel wat andere drugs. Ik dacht, ik weet wel waar ik aan begin. Dat zal niet zo heftig zijn. Ja, toen heb ik me aangemeld daarvoor. En dat was een waanzinnig experiment. Veel heftiger dan ik had gedacht. Maar daardoor ook misschien wel veel interessanter dan ik had gedacht. Fragment? Ja. Uit die eerste aflevering over dus wat nou uiteindelijk het doel was van dat experiment met ketamine. Als we anderhalf uur bezig zijn, gaat de dosis ketamine via het infuus omhoog. Dan gaat het heel snel. Tegen de tijd dat ik ga liggen op het bed om weer richting de MRI-scan gereden te worden, voel ik mijn lichaam nauwelijks meer. Mijn besef van realiteit verdwijnt. Mijn wereld wordt steeds kleiner. Alles buiten mijn lichaam herken ik niet meer. Ik voel mijn ledematen nauwelijks meer. Alsof de wereld zich steeds verder terugtrekt, richting mijn hoofd. Als ik op mijn rug op het bedje lig en richting de MRI word gereden, richten mijn halfdichte ogen zich op mijn neusvleugels die door de lucht zweven. Dat is wat ik op dat moment ben in mijn hoofd. Een neus die door de lucht vliegt. Dat ik ogen nodig heb om die neus überhaupt te zien en hersenen om dat te beseffen, besef ik dan niet meer. Ik ben een neus die door de lucht vliegt. Het is het laatste stukje besef van realiteit dat ik heb tijdens het onderzoek, als je het überhaupt een besef van realiteit kunt noemen. Al gauw is elke notie van realiteit verdwenen. Ik weet niet meer wie of wat ik ben, waar ik ben en wat mensen überhaupt zijn. Laat staan wat een neus is. Alles wordt één grote brei energie, met verschillende kleuren die in elkaar overlopen. Niks is iets, alles is hetzelfde. Het is lastig uit te leggen, maar ik ben niet meer iemand. Niemand is meer iemand. Niks is op dat moment meer iets in mijn hoofd. Het is alsof ik ben opgelost in het universum. Ik knijp niet meer per ongeluk in het ballonnetje, want ik kan niet meer knijpen. Ik kan niks meer met mijn lichaam, want mijn lichaam bestaat niet meer voor me op dat moment. Het is opgegaan in een gekleurde brei energie waarin niks los van elkaar staat en alles één vloeiende synergie van niks is. Het is een soort grote brei waarin ik terecht ben gekomen. Ja, ik zeg ik nu, maar ik besta dus ook niet meer. Alles is één groot geheel. Het is anders dan andere drugservaringen die ik tot dan heb gehad. Als je een pilletje slikt bijvoorbeeld, krijg je een hoop energie en voel je heel veel liefde. Of als je paddo's eet, dan worden kleuren en vormen heel anders. Maar je hebt altijd nog het besef dat je zelf iemand bent in relatie tot je omgeving. En nu, terwijl ik daar in dat ziekenhuis ben, is het anders. De ik is totaal verdwenen. Die is opgelost. Als ik uit de MRI-scan ben gehaald, proberen de onderzoekers me nog dapper wat testjes in te laten vullen. Maar ik kan die pen niet meer optillen. Ik kan mijn armen niet bewegen. Niet dat het veel zin zou hebben als ik dat wel zou kunnen, want ik weet niet meer wat een pen is. Ik zou de vragen niet kunnen lezen als mijn leven ervan af zou hangen. Ik kan er geen chocola van maken. Fragment uit de eerste en dan aflevering. Word ik losgekoppeld van het infuus. Van je podcast De Ondergrond. Oh ja, het klinkt heel heftig, hè, Jacqueline? Heel, heel heftig. En inderdaad, ik denk alleen maar, oh, ben je niet bang geweest? Nou ja, als je zelf niet meer bestaat, dan is er ook weinig om bang voor te zijn. Zeg maar je kan er zo sensationeel over vertellen, alsof er wel gewoon een soort observerend bewustzijn was. Ja, ik ben op een gegeven moment wel een soort van mijn bewustzijn ook kwijtgeraakt, zeg maar. Wat ik omschrijf zijn het laatste soort van bewustzijn voordat ik echt niet meer wist hoe of wat. En ik omschrijf daarna ook dat ik dan op een gegeven moment is er een moment dat ik me weer bewust word van mezelf. Mm-hmm. En wie ik daar dan ben. En dat ik daar op dat ziekenhuisbedje zit met die onderzoekers om me heen. En dat is een heel raar moment. Want als je baby bent of peuter, dan besef je eerst ook nog niet wie je bent. En op een gegeven moment komt dat besef. Mm-hmm. En zo voelde dat weer een beetje. Alsof je voor het eerst beseft van, oh ja, ik ben hier nu iemand in relatie tot de mensen om me heen. Ja, dat was een bijzondere ervaring. Maar kun je je voorstellen dat mensen dit vaak willen voelen? Ja, ik denk dat dit wel. Kijk, als je veel ketamine gebruikt, dan kan je in een K-hole raken. En dat is dat je jezelf helemaal, zoals ik het hier omschrijf, dat je loskoppelt van je lichaam. En dat is meestal niet waarvoor mensen het gebruiken. Wat eerder in het experiment omschrijf ik mijn lagere dosis wat ik voelde. Een soort lichte dronkenschap, dat je je gewoon wat losser voelt en alles wat soepeler voelt. Dat is denk ik waarom mensen vooral ketamine in het uitgaan gebruiken. Dan voelt het gewoon best wel lekker. Is het gewoon een iets andere perceptie van de realiteit. Nou ja, in dit experiment werd de dosis steeds iets verder verhoogd. En hier raakte ik het besef van realiteit volledig kwijt. En de meeste mensen die ketamine recreatief gebruiken, die zijn ook niet op zoek per se daarnaar. Dan moet je wel echt heel ver willen gaan, denk ik. Jacqueline, je hebt geluisterd, hè, naar de podcast. Welke aflevering heb je geluisterd van Sam? Een stukje van ketamine. Ja. Ja. En de intro, waarin heel veel verhalen, stukken van heel veel verhalen voorbij komen. Ja. Want ketamine is natuurlijk ook verdovend. Oh ja, nee, maar daar gaan bij mij natuurlijk allerlei alarmbellen. Ja. Ik heb 1000 vragen die in me opkomen van heb je in die weken daarna zucht gehad naar weer, vroeg natuurlijk eigenlijk soort van ook al van naar weer die ervaring. Hm. Nee, die heb of ik naar niet dronkenschap of iets anders of weer blowen. Mm. Nee, die heb ik niet gehad. Ik was in deze periode ook inderdaad net gestopt met blowen. Ik vond deze ketamine ervaring wel heel interessant, maar niet per se een gevoel wat ik dan toen vaker wilde hebben. Het was wel een periode waarin ik regelmatig ecstasy gebruikte. En ecstasy vind ik nou zoiets, de eerste keer dat ik dat gebruikte, dan voel je zo gelukkig en zoveel liefde, dat ik dacht van wauw, dit wil ik vaker voelen. Dat heb ik toen in een periode wel vaker gebruikt. Totdat je erachter komt van ja, het is allemaal synthetisch. Het is allemaal niet echt wat ik nu voel. Dus ja. Maar goed, bij zo'n druk had ik meer dat gevoel. Ja. Oké, dus niet daarna zin weer. Want ik hoorde je net zeggen van ik heb heel veel gebloot. Ja, dan gaat het bij mij meteen een belletje van oh god. Moet je dat dan willen opzoeken, weet je wel? Ah, nee. Nee, blowen was meer ontspanning of zo. Oké, ja. Dus geen associatie. Ja. Het tweede fragment, dat is van de tweede aflevering. Klopt, ja. Waarin we horen hoe je op een nieuw verhaal stuit. Een nieuw mysterie, terwijl je rondloopt in je eigen buurt in Den Haag. Dit verhaal begon voor mij in 2017. Dat jaar verhuisde ik naar een studiootje van 30 vierkante meter in het centrum van Den Haag. In een zijstraat van Chinatown. Chinatown vind ik een leuk deel van het centrum van Den Haag. Het is een heel klein, levendig stukje van de stad. De hoofdstraat is de Wagenstraat, die er als een slagader door het midden loopt. In het verlengde van die straat, tussen een Chinese schoonheidsspecialist en een restaurantje, staat een pand dat me altijd heeft gefascineerd. Ik ben er in mijn leven tientallen, misschien wel honderden keren langs gelopen. Op de begane grond is de gevel bordeauxrood geschilderd en hangen witte gordijntjes achter de ramen. Het is altijd donker op de begane grond. De lichten staan eruit. Ik heb ze nog nooit aan zien staan. Op de gevel staat boven de eerste verdieping in grote letters Yi Jun Peace Museum. Rechts van de voordeur hangt een bord met daarop grote Koreaanse letters. Op de voordeur hangt een klein bordje met een tekst in het Koreaans en openingstijden. Maar het licht op de begane grond heb ik nog nooit zien branden. En terwijl je bij de meeste musea zo naar binnen kunt lopen, is dat hier anders. Deze voordeur is nooit open. Elke keer als ik langs dat pand loop, vraag ik me af, wat zit daar binnen? Wie is Yi Jun? En waarom heeft hij in Den Haag een eigen museum dat altijd dicht lijkt te zijn? Ik ben waarschijnlijk een scheiterd, maar ik heb het altijd een grote stap gevonden om er zomaar ineens aan te bellen. Dus thuis kijk ik eerst wat ik online kan vinden. Ik zie dat er een bescheiden Wikipedia-pagina is over ene Yi Jun, die bestaat uit een paar korte alinea's. Daar lees ik dat Yi Jun een diplomaat uit Korea was, die in 1907 op mysterieuze wijze dood is gegaan in Den Haag. Dat maakt me alleen maar nieuwsgieriger naar dit pand. Ik vind ook snel de website van het museum, yijunpeacemuseum.org. De website is volledig in het Koreaans en als ik op mijn rechtermuisknop klik, is er geen optie om de tekst te vertalen met Google Translate. Dus ik word er niet veel wijzer van. Wat ik wel kan lezen op de website is een telefoonnummer. Helemaal onderaan de site. Ik wil vragen of ik er langs mag komen. Dus ik bel het nummer. Yi Jun Peace Museum. Ja, een fragment uit de tweede aflevering van jouw podcast, De Ondergrond. Ja, dit is een geweldig verhaal. Dank je wel. Vind ik. Maar als toch? Een hoorspel ook. Echt, zo je loopt daar gewoon in die straat. Nee, maar jouw stem en hoe je het doet is echt geweldig. Dank je wel. Ja, dat vind ik echt zeldzaam. Dat iemand het zo goed klinkt met die zit helemaal als een kind voor de poppenkast. Ja. Mooi vormgegeven. Prachtig. Ja. Doe je zelf? Ja. Ja. Knap. De ingrediënten van een goed verhaal. Mm. Wat zijn die vaste ingrediënten? Dat weet je inmiddels, want je hebt al zoveel afleveringen gemaakt, ook voor Vrijs ook, ja. Verhalen. Ik denk dat het belangrijk is dat er een persoonlijke component is. Dus het moet persoonlijk zijn, het liefst voor zowel de verteller als degene waar het verhaal over gaat. Ik vind het altijd interessant als er een bepaalde culturele component aan zit. En als het verhaal ook nog betrekking heeft op een wat groter maatschappelijk issue. Dus bijvoorbeeld in die eerste aflevering over ketamine gaat eigenlijk ook uiteindelijk over pijn en onze relatie met pijn, als ik daar de wetenschapper over ga spreken. En in deze aflevering over het Yi Jun Museum. In dat museum, in dat pand is ooit een Koreaanse diplomaat overleden. En zijn dood heeft een hele grote invloed gehad op het Koreaanse schiereiland. Dus er zit eigenlijk ook een soort grote Koreaanse geschiedenis achter. En dat gemixt met het persoonlijke verhaal van de mensen die dat museum runnen, dat maakt dan denk ik dat het in ieder geval, dat zijn componenten waar ik blij van word als die in een verhaal zitten. Wie zijn jouw grote voorbeelden qua podcastmakers? Oh, dat is een goede vraag. Nou, je hebt natuurlijk Gimlet Studios heeft in Amerika. Volgens mij bestaat het inmiddels niet meer. Spotify het onlangs gekielhaald. Maar die hebben vroeger mooie podcasts gemaakt. Verhalende podcasts. En This American Life. Dat soort verhalende podcasts waarin mensen Reply All echt op ontdekkingstocht gaan. Dat vind ik altijd het interessantste om te luisteren. Dus dat vind ik ook het leukste om te maken. En hoe vaak komt het voor dat je denkt, ja, dat is een verhaal en dat het het toch niet is? Maar dat je er wel altijd in hebt gestoken? Dat komt minder vaak voor dan dat ik denk, dit is een verhaal en het lukt uiteindelijk niet om het verhaal te maken. Want dat gebeurt ook soms. Bijvoorbeeld, je hebt in Amerika een organisatie Backyard Fighting. Dat zit ergens in the middle of nowhere, waar gewoon mensen vanaf de straat worden geplukt om in een soort van tuin van iemand tegen elkaar te vechten, wat dan op YouTube wordt gezet. En een vriend van mij die stuurde mij ooit daar een linkje van wat er had, een Nederlander had daar meegedaan. Het is bizar, onder een andere naam. En ik heb die jongen op alle mogelijke manieren benaderd, maar hij heeft gewoon aangegeven dat hij gewoon liever niet, dat liever onder de radar wil blijven. Nou ja, dan loopt zo'n verhaal spaak. Dus het lukt ook niet altijd om een verhaal rond te maken. Maar goed, die zoektocht is natuurlijk ook de helft van de lol, zeg maar. Ja, en waar leg jij dan de grens? Want je kan ook, hoppakee, naar die gast toe gaan. De brievenbus schreven. ja, precies. Ja, ik doe dit allemaal naast mijn werk, zeg maar. Dit is echt een project wat ik in mijn vrije tijd doe. Dus er is inderdaad wel een grens. Maar dat is wel een goede vraag, want er zitten ook verhalen tussen die ik over de jaren heen verschillende interviews voor heb gedaan. Eén verhaal sinds 2018 ben ik al mee bezig over trippende olifanten in Afrika. En dan kan ik dat kennelijk toch niet loslaten. Ja, ik kan niet wachten. Ja. En dat kan ik dan kennelijk dus toch niet loslaten. Nee. Dus dat is inderdaad, het ligt gewoon puur in je eigen gevoel dan, denk ik, hoe ver je ermee door wil gaan. Muziek, Candle of the Devil. Featuring Nes. Waarom? De derde aflevering van de podcast gaat over een toen ik studeerde. Toen keek ik vaak thuis complete hip-hop shows uit Amerika die op YouTube werden gezet. Het was nog eigenlijk vlak voordat podcasts hier groot werden. Maar het waren eigenlijk een beetje podcasts zoals wij hier nu ook met z'n drieën in de studio zitten. En in één zo'n hip-hop show kwam een rapper langs. Normaal kwamen er grote rappers. Af en toe liet die host ook jonge talenten langs. En toen kwam er een gast langs. Die had een lichte tinte huidskleur. Grote baard, grote zwarte pet op. En die heette Armin. En die kon best wel goed rappen. En toen dacht ik, oké, interessant. Dus ik ging hem even googlen. Toen las ik op een kleine Amerikaanse hip-hop site dat hij Armeens-Iraans was, in Amerika was geboren. Maar dat hij ook een groot deel van zijn leven in Nederland had gewoond. Nou, dat heb je nooit eigenlijk met rappers in Amerika. Dus op dat moment was ik geïnteresseerd in deze gast. En sindsdien ben ik hem van een afstandje gaan volgen. En hij maakte steeds iets meer carrière. Is met steeds iets grotere rappers gaan samenwerken. Hij is op een album van de Wu-Tang Clan terechtgekomen. Nou, dat is misschien wel de beste rapgroep aller tijden. Bizar, ja. Heeft samengewerkt met grote namen. En voor zijn eigen album, dat onlangs is uitgekomen, afgelopen lente, heeft hij onder meer samengewerkt met Nas. En dat is in ieder geval in mijn optiek en volgens veel mensen de beste rapper aller tijden. Was ook een groot idool van deze Armin, die eigenlijk Armin heet vroeger. En hij heeft het gewoon voor elkaar gekregen om met deze man samen te werken. En dit is het nummer wat ze samen hebben gemaakt. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. Rijd je op de N11 Bodegraven naar Leiden, dan kom je tussen Alfa aan de Rijn West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N11 Bodegraven Leiden, dan kom je tussen Alfa aan de Rijn West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Daily conversations with the higher power. You're facing the soul of a rebel. So before I reach my final hour, blow out the candle of the devil. Genocidal survivor, son of a refugee. Revolutionary, my freedom come with a hefty fee. Trapped inside the mind too. Try to talk to God, told him kill all my demons, but my angels might die too. Grinding since I'm age 10. Single mother households trying their best to raise men. Know this pain a vessel to gain strength. Dog in my heart, our father's for real the farmer. Cause what you plant is what you harvest in a field of karma. Troubled economy, struggling poverty, embedded in my my genetics, so the hustle inside of me, I just know mama was crying, see pops die young, immortalized forever. I just go and cock my gun as I alone and squeeze. I grab the devil by his horns, cut his throat, it bleeds. Stabbing with the shattered pieces of my broken dream. Had to water the root of all evil, is growing seeds. Them seeds know mean go deep, and so it bleed. Speak for the wounded to move on. They say anger is grief that's been silent for too long. Became the voice of the voiceless, the voice of my people, and now my time has come. R-dash mean the rising sun. Try and spark the hate, they try and spark fights. Try and turn my last spark to dark nights. Meaning God's son, go carry the cross like who? Blow out the candle of the devil. I feel it's getting cold, they trying to reach for my soul. But who? Blow out the candle of the devil. Fuck it, let's go to war. I feel it deep as my scars like who? Blow out the candle of the devil. They mad until you give them a bag, friendly extortion. Full magazine mangled this frame, that's his misfortune. Red wine straight out of Spain, pour from a pitcher. 4-hour dinners out with my niggas, pour out some liquor. You was taught to accept things you can't change, I respect that. To me, nothing is monolithic. Nobody exempt from who karma visit. It's Brunelli Cucini when the suits are double-breasted. Never lie for drug possession. The Nike head, the prodigal son. Piece of pot, the prodigy pun. I chill with each one. I put words in millions of eardrums of brains. A positive conduit for upliftment and change. Everything is a struggle, but lately it's getting easy. What come easy won't last. It temporarily please me. Exemplary, a visionary. Ghetto roots, tree on my boots. My kicks vary, I rep truth. Champion sweatsuits. Tea with the royal couple. So we can speak on nationwide protests erupting and help stop the suffering. But who am I? A man from QUNY until I die. A humble guy. Humble guy. Try and spark the hate. They try and spark fights. Try and turn my last spark to dark nights. Meaning God's son, go carry the cross like who? Blow out the candle of the devil. I feel it's getting cold. They trying to reach for my soul. But who? Blow out the candle of the devil. Fuck it, let's go to war. I feel it deep as my scars like who? Blow out the candle of the devil. Amen. Ja, Armin. Candle of the Devil. Muziek uitgekozen door Sam Raalte. Sam van Raalte. Hierbij Vink, de podcastgids van Nederland op NPO Radio 1. En ook de gast is Jacqueline van Lieshout van de podcast Lust. Tijd is gekomen voor mijn eigen tip. Ik mag zelf gaan tippen. Ja, en ik tip een podcast waarvan ik dacht van, nou, ik heb hier goed over nagedacht. Ik dacht, hier zit iets in wat jullie alle twee misschien interessant vinden. Ha. Het is de podcast Love Janessa, een Engelstalige podcast van CBC en BBC World Service. En hierin horen we de verschillende verhalen van mannen die allemaal vallen voor één vrouw die ze online hebben ontmoet, Janessa Brazil. So you meet a woman online, you fall for her, hard. I love it. I just love it. But it turns out, thousands of other people are in love with her too. Or at least they think they are. Every single conversation started off with, how are you, my darling? Have you cleaned your teeth today? Have you had a shower yet? Are you warm enough? Her picture is the bait used in criminal schemes around the world. But she's also a real person. Janessa Brazil. Janessa Brazil. Janessa Brazil. Adult entertainment star Janessa Brazil, the face that's launched 1,000 romance scams. She said, if you really loved me, you'd do what I asked you to do. And then you responded, you used a fake identity, a false story, and stolen photographs. Why should I give you anything at all? Een fragment uit de podcast Janessa, Love Janessa. Ja, ik hou dus van verhalen zoals de Tinder-swindler. Dat is oplichting in combinatie met liefde en dating sites. En ja, hierin horen we het verhaal van verschillende mannen die dus allemaal vallen voor die Janessa Brazil. En die ontdekken, ja, die Janessa Brazil, dat is eigenlijk een gestolen identiteit. Die gebruikt wordt om heel veel mannen zover te krijgen dat ze geld gaan storten. En het geeft een heel mooi inkijkje in die wereld van dat scammen eigenlijk, van die oplichting. Dat er zelfs een handboek bestaat hoe je dat dus moet aanpakken. Hoe je dus zo'n man zover krijgt om geld te geven. En ja, ik vind het fascinerend. Ook omdat je gewoon hoort hoe hoe het wordt opgebouwd. Hè? Van, het begint gewoon, een man wordt benaderd via social media. Bijvoorbeeld van, nou, ik vind je heel knap en interessant werk doe je. Vervolgens interesse tonen, heb je broers, zussen, waar woon je eigenlijk? En dan komt op een gegeven moment die vraag van, ja, ik ben mijn pinpas kwijt. Ik zit in een hotelkamer, mijn auto is stuk, kun je wat geld sturen? En ja, bizar hoe ver die mannen gaan in het meegaan in dat verhaal. Ik ben gewoon ongelooflijk benieuwd, maar dat zal in die podcast naar voren komen, wat die vrouw zelf hierover te zeggen heeft. Ja, want het is dus uiteindelijk een zoektocht, wordt het, naar die ene Janessa Brazil. Van, heeft zij door dat haar identiteit wordt gespruit? Het is gewoon een heel spannende film, is dit. Eigenlijk wel, ja. En je krijgt toch wel meer begrip, tenminste kreeg ik wel, voor de mannen die hier intrappen. Ja, het is, ik kan mezelf altijd nauwelijks voorstellen, zeg maar. Maar het is iets wat zoveel gebeurt. Ook in Nederland, volgens mij, ja. En het heeft natuurlijk ook iets heel verdrietigs. Want het zijn allemaal mannen die denken liefde of iets anders te hebben gevonden. En daar kennelijk dan ook vatbaar voor zijn. Ja, ik vond het wel interessant. Het gegeven op zich. Maar ik vind het interessant aan deze podcast dat ze die component ook hebben meegenomen. Van oké, we willen dan haar gaan vinden en kijken hoe zij er tegenaan kijkt. Ook omdat volgens mij in die eerste aflevering zit dan een journalist die in eerste instantie doorheeft dat hij wordt gecatfished, zeg maar, door zo'n profiel. En vervolgens heeft hij het idee dat hij met de echte, Janessa Brazil aan het praten is. Maar dat blijkt dan ook een catfish te zijn, zeg maar. Dat vond ik wel heel goed. Maar die dan uiteindelijk toch intrapt, omdat hij zich schuldig voelt. Van ja, ik heb jou in de problemen gebracht. Ja, waanzinnig. Ja. En heel slim van degene die daarachter zit. Van weet je, ik ga doen alsof ik dan echt haar ben. En dan, heel goed. Ja, want je hoort in de tweede aflevering ook een psycholoog die heel goed eigenlijk uitlegt van joh, het is eigenlijk heel mooi dat mannen hier intrappen. Want dat geeft dus aan, het zit in de mens om iemand anders te helpen. Mm. Maar ja, fantastische verhalen zoals die Roberto hoor je in de tweede aflevering. Een Italiaan uit Sicilië. Die Janessa Brazil makes me so happy. Weet je wel? Oh. Het is gewoon echt hartverscheurend gewoon. Zielig. Dat hij dan ook naar zo'n vliegveld gaat en daar op haar staat te wachten. En daar toch even een glimp van haar ziet. En dan toch haar weer kwijt is. Ik ben heel benieuwd. Ik heb niet de hele serie geluisterd waar het naartoe gaat leiden. Het is gemaakt door een maakster, zij is Brits-Nigeriaans volgens mij. Ja. En ik ben heel benieuwd wat daar ook van terug gaat komen. Ze zegt in de eerste aflevering ook dat ze niet iets wil maken wat slecht afstraalt per se op haar land. Maar Nigeria is natuurlijk bekend of ook berucht vanwege de Yahoo Boys en zeg maar de Nigeriaanse prinsen die in je mail komen en zo. Het soort van internetoplichting is echt een industrie daar. Ik ben heel benieuwd hoe het verhaal zich verder gaat ontwikkelen. Er is vast een reden dat zij dit verhaal heeft gemaakt, zeg maar. Ja, want Jacqueline, jij zit op de dating apps, hè? Op dat soort apps. Heb je het ook wel eens voorbij zien komen? Dat je denkt, van ja, dit is te mooi om waar te zijn. Dit is een oplichter. Niet dat het te mooi om waar te zijn was. Maar wel dat ik op een gegeven moment verder ging praten met iemand. En hij zei het zelf. En dat vond ik shocking. Hij zei het zelf. Hoe naïef dat ook klinkt. Hij zei zelf, ja, ik ben niet 29. Ik ben 58. En ik ben een catfish. En ik ben hier en hierop uit. Toen dacht ik later ook, why expose yourself? Weet je wel? Hele slechte catfish dan. Ja. Ja. Maar ik dacht wel, hè? Dat is het verhaal, is Sam. Ja, maar ik probeer in zijn psychologie te kruipen, zeg maar. Waarom je dat zou doen? Waarom zou je zelf toegeven dat je een catfish bent? Nou, waarom bent? Zou je zo uiten, inderdaad? Ja, dat is interessant. Hoopt hij dan misschien dat je dat dan die eerlijkheid dan weer kan waarderen of zo? Dat hoopte hij. Want ik zei, oké, klaar, blokkeren ervan af. En toen ging hij via andere wegen, maar je moet begrip hebben voor wie ik ben. En zo'n heel verhaal. Dus er zit hier een verhaal voor jou. Zo. Het was eigenlijk dubbele manipulatie. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en een van de red flags is, en dat hoor je ook in deze podcast, van als iemand niet wil bellen. Maar heel veel twintigers en dertigers, die willen niet bellen. Nee. Die houden daar niet van. Nee. Dus hoe ontdek je dan toch of iemand gewoon wel echt is wie die is? Nou, er wordt gewoon echt gefacetimed voordat er überhaupt wordt dat doe je altijd, facetimen. Voordat er wordt overwogen om af te spreken. En heb je dan ook vaste vragen die je stelt? Nee, want dat gaat zoals het gaat. Het is gewoon organisch gebeuren. Ja. Zeker. Hoe lang ga je nog door met de podcast? Geen idee. Gewoon ongoing. Het blijft gewoon gaan. Ja. Nee, ik heb het nog niet vastgesteld. Nee. Als je misschien antwoord hebt op je vragen. Misschien wel. Hopelijk niet al volgende week. Dat zou jammer zijn. En op het moment dat je merkt dat mannen niet meer willen afspreken omdat ze zeggen, ja, kom ik in die podcast terecht. Oh. Zou dat een reden kunnen zijn om ermee te stoppen? Als het je echte leven gaat beïnvloeden? Nou, ik heb dat nog niet overwogen. Maar er zijn er ook een heleboel die zeggen, mag ik alsjeblieft erin? Oh ja. Dus. Ja. En Sam, hoeveel afleveringen gaan er nog komen van De Ondergrond? Of is dat ook een project wat gewoon... Nee, door er komen gaan? Denk ik nog een stuk of 6 afleveringen. Het zullen er denk ik 10 in totaal zijn. En dan, want er zit veel werk in en ik kan dat niet zeg maar blijven doen. Dus ik denk dat het een stuk of 10 afleveringen worden. En daarna zal ik misschien af en toe, als ik nog ergens tegenaan loop de komende jaren, dat gewoon in die feed gooien. Dat hoop ik wel. Ja. Ik hoop wel dat je ermee doorgaat. Dankjewel. Dankjewel, Jacqueline van Lieshout van de podcast Lust. En Sam van Raalte van de podcast De Ondergrond. Fijn dat jullie mijn gasten waren. Dankjewel. Dankjewel. En tot zover Vink, de podcastgids. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, daar vind je ze allemaal. En wil je meer podcast luisteren? NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubring.